إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما ورانا باب منا ودي سورة بابية سورة سورة أنا أبغى بديك على كلام ده ما كنت ولا يصاب يوم شكي كو أتى دوا بوي إذا سكا دونسون يطاق به بالرمضان كفوق بتتكا أكان على سمولة مغتة سو بتتكا هنا فو أكلم وانو كنتم كلي بينا شين أكلم كمان عنيني نكلم يرا سين مغتة سمولة كلي بولا نكلم أي يرا sini mi ga kalo da yin bisa bai e ma kuma funu sura ko fata ti mi sun abisa ga kalo bi yoro da o sira bi mo ti sun sira ka ga da ni asara ka ko kalo yira na ka sun fata ti ka ni dugu jara abisa ga ka o ba ko kalo yira yoro da la ni sun o tugura da ro ko sun ti de wa man sawu ke zalika na bizi bas ga arsa na na amma di duniya sir ka arsa do أقال تراقو من صام اليوم الذي يشق فيه فقد أصى أبا القاسم محمدا صلى الله عليه وسلم كوني مغني دومي نسيكا دوني مغني يوسف يه قاسم فا يوسف مي يلا ترى نمان بسيبان أرسان ينا قفاري كنا هاكي حديث مهالا كوي دون دون أفرا نسيكا دوني دوما كنا كوني سبان يوسف درون يه كيرين سفا نمان بسيبان ومن سواه كذلك نجزيه كل مقام يوسو تقول اتي وسا كسيغا دوسو اتي وسا وان وافقه من رمضان هل ماذا نسول ما قوم يا سيغا دك اتي وسا هل ننا كنا كون جو قالوا يرا اتي وسا بس ري سون دو ما منا دانيا تو سيغو يعني نانيا تاسولا وقتي دانيا تو دي دانيا يسونا سيغا دك ومن أصول تي وسكة سيغاك ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل كو غني مغم وكبا سو كاغا في الناس لا كو غني سيغاك ميوي رسرا نتيغا كما يدي نحن ويرا سوالا أما نسو أما نسو مغتي نفلا سو تبو سوالا لا يعني تسوالا نيبلا نفلا سو نتي دارا فنا سرا أبنقال لدرا سو دوما فنا كراوي tenando alam sadu ona no kika la da sulo na da na wa me wala da sulo ni da ni sulo ite o te be ha sa yo na da wa man asbaha fa lam yaqul wa lam yashraf kul dugu jara ka sura muhammad ni ngai ma ji ni summa tamanahu an dhalika al yawm bi ramadan ana na ba ni ye ka ko do ni sulo ti ko la yo komi su fa ma na fo ni sura ka ko kalu yira bon dugu jara ya ne ga jimi ya ne ga sumandu amana bana ka poko kale ya sura nam gizi ko do sun to tili wasal wa yamsik an akl fi baqiyatihi na tibi ya na don to kono na ka te jate ka poko da sun do o kora gina ni sumula bana ba do sara wa yati wa sara ni bisala ka kuma na wal malika ka kuma na e na na ga ima kuna funu sira ko kalo yira na so ma dafi ne ga draka bi mana ko kalo ina na ko kalo yira ko ma ko ma ngani ya su fa mi ne ko mana ki ba ko bi yira mi ne basi ne suwulo do do do suwulo ko ya kama na jiru bi kana i ba sa o ye mal jaw tara mi fe kasra do na do tara sira wa re fe o de mi ya kara ka fo i bi yira mi ne na ta sa asun kai fa na minu ma dalle ne ri wa mi na na ka fo من لم يبيت صيام من الليل فلا صيام له مغم غني ما سوما ياسر سوف يقول سوتي نونا دالو نمون وكابي دغا كبي رمي هل يسر يدمني يبي رمينا اسوكان بنتي يا يوفا اني اراكلامي ابن القيم الجوزي ابنا يوفا زادلا ولغا دالو دمي مامنا سمولو ما ير سمولو ما نفلو سمولو ما فردا فلو واسرو كليتلين تمسوس لنا دمنا عشرة رسول الله مغان سيكي بغا دابا ابي عشرة ديسو سمولو ما نا قلاق باتو مغا رسول الله نتي ما نانا مدنة عشرة فلو فلو ميا سرائي وفنا غرا غاسرو سمولو ما دا فردا ايو عشرة كليتلين سو يعني عشرة غرابي سيدي سمولو فردا را ngasra fulam fulam ya asra madne wa asra sugul ma farda ya ayusu ngaw do so ma da fa ala kra gora no no siga ma kaso no kata sa wa ku ku le sura barura aku ma ko bi bi bi asra jor ba kalama sabado ka ma kaunt ba kalama on re sunu no do go on tu ta kalama ka ma on masu munu ku tu ta kalama aku ma ku ku yera mine duga na dumu nga ble katla ka sama munu me orala ku klatla ku chichi kata da ka tugula duga ta fo mugo ya ka fo bi asura munu tu ba kalama abana ni mun ta kalama ti ram ne kara dumu nga ble ala sa na sunan na ni ibn maja bon ala kara ma fo chido ni nu ta kara fo mugo ku ram ne hal nasro yu dumu nga nga o ka fo ka dumu ni sara ma fo kuma o dunya dona fana asura ti wajibu ni o ma kuma nga sara nasro kiru mi nyamara kata sara nga mo fala mi ne kugu ere mi ne dona bana nga ma chidu da ka ko kuka dosa o ma dona lo kiru lo ka fo ni bora kalama ibe nga nya tayi ba wasa ni bora kalama ba ti mi ne ibe nga nya siri ba wasa albi ti mi ne ibe nga nya siri dora kiru mi na bana ba wasa ita dosa na salatu banto kale ni na drabi yara ne kan na sir ma tu ni waji ni yara ne ibasa ore malika ga mu zamu wa idha qadima al musafir muftiran kuni tamade mara ka bossa tamana wa sura bilelo ina fa e bora vazira kana imasu pasle ya katela tamade tisu su sharai no wa tamade ngasumula naye ja se ka sun naye ja ba ton ni mo gamen sun to imasu iseri sera la kasro isunu te au tawra bil ha'id al nahara wal musannad min la dala ufrati sun aga la rat gara plefe wasro mo to sunelo falahum al akl fi baqi yawmihima kub ma ba da ani mo gafla be wa dun na do to kono mo gam bara ba ji la na se du kono plefe wa sura bo sunu no abe da gai kle to kono le ka du ni da wal musulmin na la rat gara le kono le ma bi fora kara so ma da sa kara u le sa o kuma na la rat to ma na su ale ba se ka du ni ga kle to kono kuma ni mo ga fora da se ka du ni ga o lu ti yere me ke ble o lu bu se ka du ni ga kle to kono wa man aftara fi tatawihi amidan koni mo ga mu si sa ale bɛ nafula seli la nafula sun na a yiri turu ka dumuni kɛ. aw safara fii. walima a bɛ nafula sun na ale mana ka vaazi desɔn ta ka vaazi ka fura sunni na. fa aftara le safari ni. o tuma na a ka vaazi kama a ye dumuni kɛ paseke taama nana jɔn a kan o y'a sɔrɔ a tun sunni na nafula sun na. fa ale le kadara. o tuma na k'a bɛ ɲini o tigilamɔgɔ fɛ a ka a don juru sara. mɔgɔ min y'a tugu sisan a bɛ nafula sun na nka fa tugu k'a tigɛ kun foyi t'a la dɔrɔn fa ye tugu k'a tigɛ donc o tigilamɔgɔ o b'o juru sara wali mɔgɔ min yɛrɛ ale sunnen don nafula sun na a tila ka baazi don o senkɔrɔ tuguni k'a ka sun tigɛ k'a bɛ taa baazi la o tuma na k'o fana bɛ o don sara nka masala ye masala filafiya ye dɔ n'a dɔ b'a jira k'a fɔ k'a t'a sara ɔ dɔw yɛrɛ b'a jira k'a fɔ k'a b'a sara ka da ka halisa dɔ bɛ nana

fono kondo na ima ima dawa kama le akodi chuni ka oyi na fono ngai tu sunye lo nga usuma kinye itasa wa istaqa'a faqa'a faliqalam ko ngani mokam ya dawa kama ka fono katro fono kuma nima hira de kodo ki ira fui fono na opmana ibo odo su jurusara isunye lo ila wana kira fono jaku ala akara yibulu dakuna kira fona sa walma yi kese dakuna kira fona sa do bi kese do fu mona kuma tugo dala do fona suma o man ya da ba kuma tugo la dala ube o de sara wa idha khafat al hamil ala ma fi batniha ko muso kono ma fana nasrana akono fenye ale kono ma do sirana kasuntu siranta ale rede toro kona se die ma kono dim ba kono naga siran ku kono bara de aftarat okmana kwabe suntoy walam tutrib kate suma bwate mure bwa kate kafara bwa do mo kora en sun juru be sara kero na kafara kotara abu sun juru sara na kafara botara nasrana denye wa kana qila tutrib ngadoko kabe mure suma dona do yo fakabe mure fana suma donc abe sun sara katila ka kafara bo parce que muna ale sirana fɛn min ye a yɛrɛbakun tɛ min b'a kɔnɔ a sirana den de kana tɔɔrɔ sɔrɔ a yɛrɛbakun tɛ o tuma ni sira ma dun ale yɛrɛ la fo kɔnɔbara min b'a kɔnɔ den min b'a kɔnɔ o tuma dɔw ko k'a bɛ sun juru sara katila ka kafara bɔ a bɛ jate i n'a fɔ mɔgɔ min sun néglige kafara yɔrɔ y'o ye ɔ nka dɔw ko ayi k'a tɛ a tɛ kafara yɛrɛ bɔ a bɛ su in kɔni sara dɔrɔn a banna n'o o nɔgɔyara ma wagati min na nka kafara fɔ t'a la o tuma ale k'i la fɔ yɔrɔ jumɛn na wa k'i la to t'e mɔ k'a bɛ muru suma ka fara su sarali kan o tuma ale k'i la fɔ ka d'a kan ale bolo o tɛ dalu kɛnɛma ye ni dɔn n'a ye kuma dɔ fɔ ka tila ka k'i la fɔ fa min a bolo o tɛ kuma jɔlen ye donc muru bɔlen tɛ kuma jɔlen ye ale ka fan fɛ. wali murdi in khafata ala waladiha. a b'o cogo la min fana bɛ sini den ma muso min bɛ ka sini den ma n'a fana siranna n'a nana sun den bɛna tɔɔrɔ sɔrɔ ka d'a kan ji tɛna kɛ sin na den bɛna tɔɔrɔ sɔrɔ n'o sira ɲɛ ale fana sɔrɔ. walem tasi ma tasitara jiru la. a ma mɔgɔ sɔrɔ a bɛ se ka mɔgɔ min ta k'o sara o ka sin d'a den ma parce que o tun bɛ musow sara olu bɛ sin di den ma a ma mɔgɔ fana sɔrɔ. awo lem yakubali bayira walima den yɛrɛ tɛ mɔgɔ si si fɛ f'ale yɛrɛ ta ɔ n'ale dun sunna fana den bɛna degun sɔrɔ. an to sira wa to ti ɛnɔ. o tuma na baasi t'a la ale fana ka yaa na ale bɛ sun to yen a bɛ mure bɔ a bɛ sun to yen a bɛ sun sara kɔsa fɛ ka tila ka kafara bɔ ka d'a kan ale siranna den de ɲɛ ale yɛrɛ tɛ n'a sɔrɔ sira ɲɛ ale yɛrɛ ye olu de bana ka hukumu kɔnɔ a bɛ sun juru sara mure bɔ t'a la. nka sira yi den de ye n'ale sunna ale tɛna sin tɛna ji sɔrɔ den ka se ka dumuni mɔgɔ t'a bolo fana min bɛ se ka sin di den ma wala hali ni mɔgɔ sɔrɔla den tɛ mɔgɔ wɛrɛ sin min n'ale yɛrɛ tɛ o tumana a bɛ sun to yen ka sin di den ma a bɛ sun juru sara ka tila ka mure bɔ n'o ye kafara ye. k'a ka min don cɛkɔrɔba fana ye mɔgɔ min kɔrɔla kosɛbɛ hali ni bana t'a la kɔrɔla fo ka a dɛsɛ. isa aftara. n'ale sun to yen n'a minna. an y'i ti ɛn. ale bɛ mure suma dɔrɔn k'a di o bɛ bila ale ka sun bana kuranɛ aw yɛrɛ nana n'o ye. wala ladina yutikunahu fidya. mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'a bɛ sun forcé o tuma na o bɛɛ lajɛlen bɛ mure de bɔ ka sun to yen. mɔgɔkɔrɔba don musokɔrɔba cɛkɔrɔba olu tɛ se ka mɛn dumuni kɔ a si kɔrɔbayara fo ka dama tɛmɛ o tuma a bɛ sun to yen a bɛ mure suma k'o bila ka su nɔ na o ye hasaru nana na hasaru ye mɔgɔ min nana n'a ye ibuni abas radiyallahu anhu ma ale ka kumakan ye nin ye k'a dan ale yɛrɛ la fana alisa ye mɔgɔ kufi ye a ye aya de tabitiri n'a ye aya min y'a yira bakara kɔnɔ k'a fɔ a bɛ ɲini muso yanni mɔgɔw fɛ minnu ye sun forcé ka mure bɔ. ale ko mɔgɔkɔrɔba ibuni abas ka mazhab la mɔgɔkɔrɔba ale bɛ mure bɔ n'a tɛ se ka sun a tɛ sun juru sara a bɛ mure bila a nɔ na kelen hali muso min bɛ sin di den ma n'a siranna k'a fɔ ko den bɛna tɔɔrɔ sɔrɔ walma yɛrɛ tɛ se ka tɔɔrɔ sɔrɔ wali muso kɔnɔma ni ni fɛn fɛn bɛ sun forcé nka a b'u jeni munabasi fɛ ni pemure de bɔ u bɛ sun to yen hali n'a sɔrɔ kitabutigi y'a ra k'a fɔ u bɛ sun sara ka tila ka kafara bɔ nka munabasi bolo kafara bɔ t'a la sun yɛrɛ t'a la u bɛ mure bɔ ka bila sun kɔnɔ o b'a ɲɛ ale y'a ne tafsir n'a ten wala lezina yutiku na ko fidiya a bɛ ɲini mɔgɔ fɛ mɔgɔ min bɛ sun forcé donc u ka mure suma ka bila sun kɔnɔ dɔ b'a kɔrɔ wɛrɛ fɔ a la min t'o fana ye yutikun na ye minnu bɛ se ka sun i bɛ se ka sun to yen ka mure bɔ nka ko o nasutura nka sabake min fɔ la dɔrɔn minnu bɛ sun forcé mɛ n'u ko bɛ sun sun b'u degun n'i b'o lahala kɔnɔ i bɛ mure bɔ ka sun to o kɛra kɔnɔmaya ye sa o o kɛra jibatoya ye sa o o kɛra kɔrɔ ye sa o madama ne de bɛ sun forcé a b'i degun f'i ka forcé i bɛ sun to yen ka mure bɔ ka bila a nɔ na o de ye masala in akɛrɛma ye ka da ko munna saraba la abdulayi bin abbas radiyallahu anhu. N'a y'a dɔn k'a fɔ a bɛ sun forcé a b'a mure bila a nɔ na a bannen ye parce que n'i y'a jateminɛ tuma dɔ i b'a sɔrɔ a kɔnɔma don sisan a ma se ka ɲin sunkalo y'a sɔrɔ a kɔnɔma don a ma se ka sun bon n'a jiginna sisan sunkalo yɛrɛ b'a sɔrɔ a bɛ ka sin min den ma fana o fana b'a dɛsɛ ka sun. O tuma sunjuru bɛna caya ale kana fo k'a dama tɛmɛ o la bana sugu ko madama a bɛɛ lajɛlen bɛ don sun fɔsili kɔnɔ a bɛ mure bɔ a bɛ sun to yen ni sunkalo min y'a sɔrɔ a t'o lahala sa a b'o de sun. ko ninnu minnu fɔra nin sisan n'a fɔra ko ninnu ka mure suma u bɛ mure jumɛn suma u bɛ mure de suma k'o di misikinaw ma i n'a fɔ tile kelen o tile kelen. Mudu kele kile kile kile kile mudu kele mudu de ko do saw tɛ dɛ saw ye mure ye an bɛ jaga kirifiri suma ni min ye o de saw ye o kɔtɛ o tila naaninan de mudu ye o de ye mudu ye kile kele mudu kele n bɛ segin a kan an bɛ jaga turu suma ni munna ni sunkalo laban na o kɔtɛ o tila naaninan de mudu kelen ye o tila naaninan de o de ye sunkalo kafara ye kile kele kafara de o tila naaninan ye. Donc a bɛ komi mure ye min bɛn tile naani hakɛ de ma ale ka fara bɛ suma ten de ɲɔ la malo la walima suma min n'a ka nɔgɔ i ma dugu balo cogoya la. k'a b'o cogo la mɔgɔ min ye sunkalo sarali néglige fo ka sunkalo wɛrɛ se fo sunkalo wɛrɛ sera o tuma a bɛ sunkalo kura in sun n'o banna a bɛ kɔrɔlen juru sara ka tila ka fara bɔ parce que a ye den néglige. Sunkalo banna juru b'i la i y'a néglige i banna ka sun i y'a kɛ fo sunkalo wɛrɛ sera ka sɔrɔ i ma se ka i ma sun tɔɔrɔ ma kɛ bana tɛ fo i y'a néglige dɔrɔn o tumana sunkalo kura n'o dabɔra i b'o sun o tumana dɔn i b'o juru sara kɔsa fɛ sunkalo kura in kɔfɛ ka tila ka kafara bɔ kafara kun ye négligence min y'o kɛ walasa i ka o juru min ka yafa nka ni kafara minnu fɔlen filɛ nin ko kɔnɔna na dɔnna dɔw ma jɛn n'a ye dɛ parce que olu ko kafara ma kan ka sigi illa binas yani kafara tɛ fɛn ye ko isitadu nana ye dɔnna dɔ ka jɛri nana ye k'a fɔ mɔgɔ min n'a ma se ka sunkalo sun kɔnɔbara bolo a bɛ ka siran a den de ɲɛ a yɛrɛ tɛ walima a bɛ ka siran sinjiko la den ɲɛ o bɛ juru sara ka tila ka kafara bɔ o kafara minnu filɛ nin kuranaya tɛ alisa kuma tɛ ala kana ka kuma tɛ dɔnna ka jija don o tuma dɔnna ka jija mɔgɔ kan ka kafara sigi i kɔni y'a néglige i b'a sara sunkalo dɔ in kɔfɛ i bɛ jurumu sɔrɔ. Mɛ kafara in bɔli o tɛ ala kɛra ka kuma tɛ kuranɛ kuma ye dɔnɔ ka jija do donc isitadu tɛ se ka kafara sigi kafara sariya tɛ se ka sigi dɔnna ka jija ye o tura tɛ dɔnna bolo k'o kafara sigi o de ye dalo kɛnɛma ye i y'a néglize min kɛ i b'o jurumu kɔni sɔrɔ nka i b'a sara ni sunkalo dɔ in ban. ko sun tɛ wajibiya denmisɛnnin kan fo n'a balikuya la. sun tɛ wajibiya denmisɛnnin kan fo n'a balikuyara wagati min nka madama n'a ma balikuya sun tɛ wajibiya kan nka a bɛ se ka dege a la dɔɔni de yann'a ka balikuya. ani bogotiginin fana f'a ka don laada la f'a ka laada ye n'o tɛ sun tɛ wajibiya kan nka a bɛ se ka dege a la dɔɔni yann'o wagati cɛ nka wajibi tɛ ko f'a ka kɛ. wabilbulo o tumana balikuya de kama sa lazimatu amal abdal farikolola baara bɛ wajibiya denmisɛnnin ka balikuya de kɔfɛ farugola bara jere be bara mun ni ko farugolo ka ke abi waji waji misene na na balu ko rabi siri bola sun bola o ma nyona na uji kona bola be waji waji misene na na balu ko ra na na balu ko na ka kai na ate waji ya faridatan hukmana fardau do qala subhanahu alako alami masasana mai wa idha balagha al-asghar minkum kuna ga dimisene munu sara balbu ya hakema fal yastazinu kullu ga jamini wa man asfar kuma ga duwa ka fuka jamini dimisene balbu ya da dimisene bule ga do bang ba ka ga sokona mu do ma be bo na na balbu ya ma ga do le fa ka sara mun la dala le jamini na balbu ya ama ga kar ga do bang ma ka ble na dimisene ma bu bulu bulu ka do ka bulu bulu ka ko ruta ni gon o te jati fune ala ay waati do ko ko na do waati do ko na dara da waati munu su fala fe le gwan fe so mo da ko suno ma waati munu no e bala waati taw ni na do gwan kan do bolla na ni bala gwan na do fune kan na da na be do so na dara ka jeni assalamu alaikum wa man asfa dunba ko ni dubu jara kar kene jara ka so go mi jana baba la jana ba yusra su ko no man tahara ima sami ya fala yesu biri do bi jaraba to fari re wulla salatu re dala kan jaraba bi la aw imatu na khairu wali muzumini la dabara qawra bi qabl fajr nale gal la dati gara yali fari kina ka bo lam yaqtasila ila ba'd fajr ko nga ale ma ko fu fari kina farla ka sara ma ko me se ga ta mo ga min sa die che wa ma ye muso ye jaraba yesu rasul ko no suguru du waati yere sira pito janabala ye suguru du fari kina re kira musu takma yere sira sa na su ma janabako kele aflama fara musu ga la gati dara sufe kasro us fari yere waati ma se kolo anana suguru du ga so la gati dara ngale ma ko kolo ma be ni flare ga ajiza ma so mo dalika al yawm u ga sun kai u se ga sun o kona je dai walma janabato e ba ka janabako kolo ka fari se musen fana ba ko ka fayri se parce que la date de la kasra fayri ma se fayri subiri rabbi wa so la date de la janaba ni fana so la kasra fayri ma se fayri subiri du ma so de na bara ni bibi ko dro ka fayri se du ga sun kai wa la yusiya yawm al fitr ko ma te da ba mo ba sie sel do du go su ter jini do o sun te be sel do sun ti be wa la yawm al nahr walma kanti gani gado seliba do fana o fana sunti be o do plus ni haram ya lemo serin ni do o sunti be seliba do fana sunti be nga seliba do so ma boga bi yere medran ka bo sene kene na kana la ya fa ka ko so do do nga fana te gade su yere sunte do ba ke na ko mo o be su ni sunte yere mina mi do dran e be la ya min fa ka ida du ni na fala o so ko la ala ni o dran ala kada ka sunna na silba da ta dumin ya faka la ya so aba ga silba dumin ko la la ya so la basi silba do na bara mi kada ala bara be odi la ya faka silba do na bara mi kada ala bara be odi la ya faka ok mala kra ma kanu aga ga o dum dumin ko la la ya so la ok ma ka kontra tin kan ran na ga sin dumin ya ko kona tere no ga ga la yu ma so iba ko la ya so la do ko ro ka mi su ne ka sin kan na ka ma su ti ko te doba a famiya tini nubara sinila ko na kana dunin ko tare la ya so a do fara wadala o da suna wala salam wala aga la tap do ma chugo di foni yo o fara fasi anga fara numa la ya so rabana alima na ire no ema la ya sorabi e dalma la ibta na so sinne do ngeti yere me bible wu e mi e mi feret e e mi so go e mi yere bla ko ma so ma ko to de mi la ya so ti no esel du buje di bi ga du la ko ma ko na to suna e bi se ga e ga du ni bla ta ibal ma do ga la ya so ma ko ni jibe so go do ga ko du o fana kai ne ga na fa ti ba bla ga sin ma ko no te do parce que sel do era du mi ngai do sel do yere mi na ti be foga do te mai te bi no fana ya ra mi ti be parce que si le don est venu gagner donné on en a eu là wala yasum yawm la zaym qala yawm al-nahr Kosel don ko fe don flambe be ko lu fana te sou. Silba don ko fe don flambe. Silba kala ko tan. Tan ngire tan la. O don fla fana sou ti ba, ti sou haram. Ila al-mutamatti' alladhi la yashru hadiya. Funa gara mo ga mi tamatu la hijila, na ma kan dege lege fensro, ama hadu sro. O le se ka o don sou. Mo ga mi hiji kona sisa. Bo hiji de o mi tamatu ke ikanga saka fa. Mais saka soko ma sere bulo ka saka fa. Korna na na nai. Ibe kile saba sun fil hajj. Kito hiji kona wa saba idha rajatu. Ni se na ka tika dula yusa ka ko ulon gasu. Tile ka acara ka mi la o tuta. Ibo sun. Mi se ka ka mo ga mi ni tamatu ke. Iji ke tube sawai ke tugo do be no wa wo ko tamatu ko malin ji do be bo de o yi me ni au do do sara madina e maga abe namuta kan na nyas ri dron kan na umra ko iji ti folo kan na nyas ri kan na umra ko rup ma na do na maga au ta umra ko nu umra bana aba kundi ka iji fini namu fini bla kasigi maga ka iji do ma ko no ore to ko tamatu ni mo gamay hiji ke o kechwara hiji do mana se kal silba kalo ti sigi ni hiji bidam ni katla ki ko ka na niya sri ka fi do kra ka ganya sri ki bu na hiji ke de tu ni mura ni sin ka hiji ni mo gamay hiji ke te o de to ko ta ma tu ta na saga fa saga so mo te bu na saga fa o mana be yiri fe waju na ni ko mo ka kle sa so o mana ye kle sa so na ma ni na ne ka so I got to go to Malaya, or the man in this race, no, you got to be a little blue glass. But more clear about it, Sega, you see about the perfect little bacon. But he didn't have time of Sega, too. The looks are still about the perfect little bacon. No, to la what they have, I'm going to go to the little bacon. Get up. William or Rabu, Laya, soon to go to the little bacon, Silva perfectly, none le nanna na fa kalo ti tan sewa fona te su fona gara ni mo mo fodoro mo mo se ga saga saga na ga hiji gara ta mati o be ti sewa mo su ale be se ga su no e bwala te daga mo gore ti ga ulisi ulu be wole ka fo ayamu tashrik ala gara ko ayamu tashrik ayamu aklim wa shurbin ko le ni nya do ni ni do ni la ya ni fa gara ba su go do ti sewa ko do ngolu su mo te daga mo shi I am a person. Ni sini mi la fo bi abe ji de bi la tese sina bi demu toro toro ni sun to wa yasuhu man nazarahu ko ma mo gami mo na dafale sun ta ko de se ka kle nan nan sun dafale sun ni ko se ka sun parce ni dafale da ki be sun fana kara wajibi de e dafale da ki be sun o kona o sun fana bi ti ma wajibi ko ma ko ra wajibi sun ba ka to de se ka c'est le coffre sun be mo gamu nga wajibi la yani tamatu tini wal mo gamu da fale sun ta o de se ka ke me no ko la na fla ti no na sun do c'est le coffre la mo ke sabala aw man kana fi siyam tabi'in qabla dhalik aw man kana fi siyam tabi'in qabla dhalik wal mani sun do be wajana mo gora ka abaka tukutu nyo kana ka ko gonya do na sura bo sun ma ka ke kuna garo nyo kana ye suno wajibali baka kafara suno bisa ka wajana baka ko ko suno ni do na na kana sura be ko suno ko bisa ka sun continue wa man aftara fi an har ramadan nasiyan ko ni mo gami nyina na suno fe kle fe ka dumuni ne wal ma ka jini fa ay qada faqat kibadu sura dana bana man ke ofa ni mo gami an yana ka dumuni kɛ ka sɔrɔ a sunnen don a ma dɔ b'a kama dɛ nka ɲina de y'a sara ji ni u bɛ a dumuni dɛ o tuma na k'a b'a don dɔrɔn sara ka fara ko t'a la a b'a sara dɔrɔn nka hali min filɛ nin ye dɔnnaw y'a yira k'a fɔ ko ale ma kan ka sara ni ɲana i b'i yɛrɛ minɛ a banna i t'a sara parce que halisa nana bukari kɔnɔ min hadis abi hurayra radiyallahu anhu abu hurayra ko alakira ni mu ci dɔ ma ko ko ni mɔgɔ min ɲana ka dumuni kɛ walima ka ji min k'a to sun na ko ala y'a a la dumuni ala y'a lamin yani ala de ye a dumuni ala de y'a lamin fana a banna kiraw de fɔ a la nka a ma sɔrɔ ka kuma fɔ a la ala de y'a la dumuni ala de y'a lamin a banna yani ala de y'a garisigɛ ni dumuni na a k'a dun mɛ a tɛ fɛn tiɲɛ a ka sun na yiriba nana taa bukari kɔnɔ nka malikaw bɛ ban halisa in na mun na ko hadisu ahadu don ko hadisa ahad olu bolo ni halisa ɲɔgɔnna fo ka kɛ hadisi mutawatir de ye halisa min lakalibaga cayara sahabaw la mɛ mɔgɔ kelen ka lakali donc o ma kan ka nin kiri fasɔn sigi donc olu bolo sisan halisa in ko ahadu don ko baara ma kan ka kɛ n'a ye o tuma ni ahadu filila ko baara ma kan ka kɛ n'a ye nin yɔrɔ in na silamɛya kiiti min a 90% bɛɛ a bɛ ka sigi ahadu de kan n'olu bɛɛ lajɛlen binna dɔrɔn o tuma na mutawatir de dɔɔni dɔɔni hali a ma ca halisa la a bɛ n'a fɔ khawariju mutazila olu b'a fɔ ko baara ma kan ka kɛ ni ahadu ye akida b'a bila fo mutawatir dɔrɔn mutawatir halisa min lakalibaga sera mɔgɔ tan ma saba tan ye halisa kelen lakali ni halisa ma s'o ma dɔrɔn o tuma na kiri ni akida ma kan ka sigi a kan n'a kɛra ten halisa bɛɛ bɛ lafili paseke mun na halisa mutawatir man ca yɛrɛ a bɛ kɔnte yɛrɛ datunen don bon mɔta yɛrɛ fana yɛrɛ bɛɛ halisa ahadu de b'a kɔnɔ o la sheikh alimani ala ka hinɛ na a b'a fɔ a ka kumakan dɔ la ko mɔgɔ minnu bɛ nin kuma fɔ k'u ka faamu man bon mun na ko ala kɛra mɔgɔ tɛ se ka taa yamani a k'u ma ko n'i taara yamani i b'u wele ka na fɛn fɔlɔfɔlɔ jumɛn ma tawhid ta laa ilaha illallah muhammadu rasulillah n'u sɔnna i ka sɔrɔ ka seli fili a ye fɛn fɔlɔfɔlɔ min fɔ k'a b'o fɔ o ye jumɛn ye o tɛ akida babu ye wa bon n'a sɔrɔ mutawatiru ko de tun don yamaniyawo kuma fɔ muhazi i bɛ taa fɔ ala kɛra k'a ka mɔgɔ fari b'a kan ka mɔgɔ tan ye parce que akida man ka minɛ fɛn mutawatiru mɛ yamaniyawo m'o fɔ muhazi donc i b'a dɔn a la ka fɔ ɲinigo mɔgɔw de bɛ nin kuma sugu fɔ an tɛ nin halisa min fɔ a ka kɛ nin kɛcogoya ye donc o tɛ sɔn a ba ye madama n'a ka kɛnɛ o de ye hujja ye yiriba wɛrɛ nana masala in na min tɛ nin fana ye sunan nali abi dawud min tɛ bukari ta ye nin o de b'a minɛ cogoya min na abu hurayra o min ye kuma in lakale k'ala kɛra ko n'o ni su kama mɔgɔ mana ɲina ka dumuni kɛ ala y'i lamin ala y'i la dumuni mɔgɔ min halisa in lakale abu hurayra ale yɛrɛ a faamu cogo min na o filɛ c'est dɔ ma b'a fɔ usul la rawi lhadis alam bihi min ghayrihi mɔgɔ min halisa lakale ko de b'a laɲini dɔ ni bɛɛ ye hali kuma in lakali k'ala kɛra ko ni mɔgɔ min ɲana ka dumuni kɛ ubiyɛn ka jimi ala y'i la dumuni ale y'a faamu cogo min dɔ nana abu hurayra fɔ a ko abu hurayra ma ko ne tun sunnen don koyi nka ne ɲana ka dumuni kɛ sisan sisan abu hurayra ko a ma k'i yɛrɛ minɛ i ka so ka ɲi o mɔgɔ kelen seginna ka taa ka segin ka na a ko e ne yɛrɛ ka nin hakili ko in n taara yɔrɔ la n ye dumuni kɛ sisan abu hurayra tuguni abu hurayra ko a ma k'i yɛrɛ minɛ k'i ka so ka ɲi tiɲɛ taara ka tila ka sigi fo siɲɛ sabanan na ka na fɔ abu hurayra ma k'ale ye dumuni kɛ tuguni abu hurayra yɛlɛla k'a fɔ a ye k'i b'a sɔrɔ k'e degelen tɛ sun na de a y'o dɔrɔn fɔ a ma a m'a fɔ k'a ka don sa o abu hurayra kelen de y'a lakale ko ala taara ko ko ala y'i la dumuni ala y'i la min donc kuma lakala de b'a la ni dɔn sabaw don ne ye min fɔ a la an b'a kɛ ten an tɛ madabu ko lajɛ o la bilen o tuma na mɔgɔ mɔgɔ mana ɲina ka dumuni kɛ ka ji min n'i ɲinɛna de i t'a sara basi foyi t'i la o de ka jugu wala wala. وكذلك من أفطر في دورته بالمرض أبو تقول أبي مغامي سنتك درلا دو كما درلا دو تنائي كان يكون سنة دو ونا هنا فنا يغنى ونا نجي كان غفر سنة دو وكما يسنت دو ومن سافر سفر يوسف يسر أبو تقول أبو قالي بمين يدر أبا دو نسر سنة دو بنا تنائي كان غنى سنتك وكما أبو o kile kelen ni a b'a juru sara wali ni a ma se ka sun kile fila kile saba a mana hakɛ min bila bana kama dɔrɔn a b'o o juru sara dɔrɔn a b'a wa man safara safara ni mɔgɔ min voyagera ka taa taama na tusafi sɔlɔ taama min ni mɔgɔ kan ka seli kɛ fila fila y'a la فله عن افترق أبي ينون في سكا سوتو سكا مي ثم ني وقت من تمام اي باجي سرا با ما اف كوليشن من تمام مي ني سلم جاف لا فلا على نعم مسافة فراتي بس فوسيل كاف فلا فلا ني كا تمام جا سرا ما دروي سوتو نو جا ناني سونا فان هو دي تايم ني سونا كان ني سوتو فنا فوتي لا ثم اي با يدو لاغو ادران سرا كفرا فوتالا وإن لم تناله ضرورة هل ناسو ديبوي سو تاماي مونا هل نيا بيغا لافيالا هل نيا بيغا موبلي كونو هل نيا بيغا بيا مونا وعلى ما سكا سوتو فاس هل نا دو با كي نافو فاجيري لي تورو كليا دو مافي نا تورو سو لا اوتي تورو كو ما فال فاس لا با ما سوتو ايا الا كلوج مي ودي سفاري تمان كان منكم maridan aw ala safar ni mugam mangane wal ni mugam be vajila safar be fara donc a ila ku vajili na ala ma ku ya sene ka foni mugam be vajili be sene ma fo ma fo ala ni mugam be vajili dara ba donc a ku ya tibna yesu te ku mi ngama ku ibna vajili abana wa wasa na ibna sene ibna sene ma wala wala ya ku ya ku dara ni mi fara ku vajili kama ku do sun ta ba Jurabnya mengatai lafia kumbang. Nyata, ibarat orang hal laga jaya ni makan iru orang yang mana. Ayai, bersih tu. Wali ibu lafia bersih tu. Pas kafir ada rokok baju. Nana ibu jalan bersih tu ini sunah fana fui tidak ada. Ini sunah fana fui tidak ada sunah fana. Pada salah. Maafkan. Il n'a pas de 2000 km. Quand il est là, il y a un peu de temps. Quand il est là, il y a un peu de temps. Quand il est là, il y a un peu de temps. Il y a ya famia ay regal la da son fe beni sharama dance gala sharama dance gala ka foga dayni naga urfi dance gala be ba ta naga urfi okore gne anga la da la sisan ha re ga mal la da la nebna vaz nebna tayro gmana ibi sarakibna vazika maliko nano nebna taba vazila ibna ta franche gmana ibi saraka mwala ka foga ta vazila sigidala la dala ibe ole sirige fla fla ola ibe sunte ola mire bana mafo aga sigidala franche mbe ti sera kuta tamana o te jate vaje ite sirige fla ite sunte ola fla ya fonya sen se bien non ma at akaida fla usula ma atlaka husharu qayada gol uruf ma atlaka husharu qayada gol uruf sharai kuma kuma faka ga kuma ladna le amma dance gala awere ka lada da go dance ki mutman famya do kilometri ke bafla du buya mana koyi na so du mo go sara ku ta fa na fa ku ta ba jila ka doni sara ta ma ibe sun ta ala me na ka du bi lada to tu la gara ibe sun ta ala na so ya famya wa sawmu ahabu ilaina ko nga ka ta tu do mi ka di ale o iga su qui tout amen à côté de cadavre parce que comme un piroua un peu n'a même pas déjà il s'est cassé le bébé va agir là même pas déjà il s'est cassé le bébé va agir là créa cela pour la dernière fois mais que d'un petit goût de salati qui m'a dit aller au coup de souille il va sur le coup de cadavre aller donc voilà mille cadavres qui d'adore de flair n'a même pas le sou si il a pu faire la basse pour cela en tant que dame basse de la radio de la taille là à la quantité de famille là. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.